مثل عرب که اذا زنیت فزن بالحره و اذا سرقت فسرق دره. فزن بالحره پی این شد مثل، فسرق دره بدین شد منتقل. بنده سوی خواجه شد او ماند زار، بوی گل شد سوی گل او ماند خار. او بمانده دور از مطلوب خیش، سعی ضایع رنج باطل پای ریش. همچو صیادی که گیرد سایه ای، سایه که گردد ورا سرمایه ای. سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت. کین مدمق بر که می خندد عجب، اینت باطل اینت پوسیده سبب. بر تو گویی جزو پیوسته کل است، خار می خور خار مغرون گل است. جزو یکی رو نیست پیوسته به کل، ورنه خود باطل بودی بعث رسول. چون رسولان از پی پیوستنند، پس چه پیوندندشان چون یک تنند. این سخن پایان ندارد ای غلام، روز بیگه شد حکایت کن تمام.